معاشرت کسے کہتے ہیں جی وزلہ صاحب؟ معاشرے میں رہتے ہوئے جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ وقت گزارنا آتا ہے، تو آپس کے اس تعلق کو معاشرت کہتے ہیں، جیسے گھر پر ہے، دفتر میں ہے، ملازمت کی جگہ، ان سب جگہ جتنے یا ڈاکٹر کا مریض کے ساتھ اور اس کا پڑوس پڑوس اس کو معاشرت کہتے ہیں. آدمی کے معاشرے کے معاشرے میں رہتے ہوئے جو چاروں طرف تعلقات آتے ہیں وہ تعلقات جو ہے معاشرت ہے. اس میں گھر، مسجد، دفتر، راستہ پر چلنا، گاڑی چلانا راستے کا جی، اور دکان پر جانا، سودا لینا، سودا بیچنا جی، اور کیا کیا چیزیں ہو گئی کہ جرگے میں جانا، بیٹھنا جی، کسی کے ہاں مہمان بننا اور کسی کا میزبان بننا، اٹھ ہو گیا. اور جی بیمار کی بیمار پرسی، جی بیمار پرسی کرنا، کسی آپ کی بیمار کی بیمار پرسی، بیمار کی بیمار پرسی، جنازہ. اور جی لباس، جی لباس، لباس، جی لباس کا لباس کے بارے میں اور کوئی تبصرہ کرے جی؟ عبد الرحمان سے بس ہی پی ایچ ڈی لو، تبصرے کے سر کوشچن آنسر کی صحیح نہ یو جنہیں وادش وغیرہ آگے بانے مور طرف سے پابندی ہو جی خبر ہے بنے کے سرگرنے کے وقت تیرو لو خبریں رکھو والے وقت تیرے دو خا جی خواہ ورتن ڈیر ہوا جی خبریں نہ کہے خبریں نہ کہے خو خبر خو کی بنا دوں گا سو خبر خو کی کہنا کہ ڈیرے تنگ اکڑا نو آخر آ گئی اور دفو سکڑو خبر ہے اکڑا کہنا جا داس تاس گئے کہ سر مڑ لو نہ بیاض ماں بادو بچا سر کی وہ داس سے خبر سر اٹھا کھولو کھلا بدست حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب امداد السلوک ایک کا نام ہے، دوسرے کا کیا نام ہے؟ ایک دوسری بھی ہے نا، دو کتاب ہے، امداد المشتاق تو ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، امداد سلوک کو نہیں کیا کہ امداد سلوک کا دوسری بھی ہے. بھارت امداد سلوک میں یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کو اپنے بعد بادشاہت کے لیے تیار کرنے کے لیے عالم علماء کے حوالے کیا کہ اس کو عالم بنائے، عالم بنایا گیا، عالم بن گیا. تو اس نے کتابوں میں سے یہ راز معلوم کر لیا کہ خاموشی بہتری، اس خاموشی کو لے کر آ گیا. جب واپس آیا تو باپ کہتے بات کرو، بات ہی نہیں کرتا، بڑا بڑی تکلیف ہوئی ہوئی لیکن اس نے بات نہیں کی. آخر جو ہے تو اس نے لوگوں نے کہا کہ شکار کے لیے جب نکالتے ہیں تو آدمی جذباتی ہوتا ہے، اس میں مختلف حالات آتے ہیں، پھر بول پڑتے ہیں. تو اس کو شکار کے لیے لے گئے، شکار میں پھر رہے تھے تو اتنے میں ایک جھاڑی میں سے تیتر بولا، اس نے آواز نکالی، آواز نکالی تو آدمی نے مارا تیر، ان کو شکار کر لیا. تو تیر سے شکار کرتے ہیں کتا اندر پھر گھس کر اس کو نکال کے لے آتا ہے نا، ٹرینڈ کتے جو شکاری ہوتے. تو اس نے کہا نہ بولتا تو نہ مرتا. سارے بڑے خوش ہوئے جی، بادشاہ کو جا کر مبارک دی کہ شہزادہ نے آج بات کی ہے کہ نہ بولتا نہ مرتا، بڑے خوش ہوئے جی. واپسی ہوئی تو اس کے پیچھے پڑے بولو بولو بولو بولو، نہیں بولا جی نہیں بولا. آخر ایک دس کی پٹائی کی، پٹائی کی بھرا بیٹھی، یہ پٹائی کسی کا نہ بولتا تو نہ پٹتا. کیوں جب نہ بولتا نہ پٹتا تو واقعی وہ ہے خاموشی جو ہے تو بہت بڑی فائدے کی چیز ہے. پرانے میں واقعی جو مولا ریاض رحمۃ اللہ علیہ کے ربیع یافتہ تھے نا، تو اپنی سادہ زبان میں سارے اصول بیان کرتے تھے. ایک دفعہ جو ہے انہوں نے بیان کیا کہ تبلیغی کون ہوئے ہے, کہ تبلیغی بولو ہوئے ہے, رولو ہوئے ہے, ڈولو ہوئے ہے. بولو ڈولو رولو, یہ کیا چیز ہوگی؟ بولو بولنے والا دعوت دیتا رہے, ڈولو پھرتا رہے, ڈولنا پھر رہا جی ڈولو, اور رولو کہ رات کو اٹھ کر اللہ کے حضور رونے والا ہوں, کہ بولو ڈولو اور رولو ہو. تو لباس کو معاشرت میں آپ ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا کہ, اور پروفیسر صاحب کہتے نہیں ہیں, اب ڈاکٹر صاحب بھی دانشور ہے اور ہیڈ ماسٹر صاحب بھی آخر ہیڈ ماسٹر ہے جی. تو میری طرح کمزور آدمی کہتا ہے کہ آج سے میں ٹکوائی اور ہاں نا غلط نہ ہوئی صبح صبح سے وہی گیا سبحان اللہ جی. ہمارے زمانے میں تو جماعت سے بہت زبردست ٹریننگ ہوتی تھی, تھوڑے افراد ہوتے تھے, بہت وقت بزرگ لیتے تھے کہ ایک آدمی ایک بات کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, غلط ہے, اور اگر آپ کہیں کہ آپ نے غلط بات کی تو اس کو دعوت دینے کا گنجائش ہی نہ رہی, اور آپ کہیں ٹھیک بات کہی تو غلط کو ٹھیک کیسے کہہ سکتے ہیں, تو پھر آپ کیا کہیں گے بدلے سے؟ آپ کیا کہیں گے وہ؟ ماسٹر صاحب ہیڈ ماسٹر صاحب بتایا جی, پھر کیا کہیں گے؟ کہ عجیب بات کی آپ نے جی, ماشاء اللہ عجیب بات کی آپ نے, عجیب تو ضرور ہے کہ ماشاء اللہ زبردست سوچ ہے آپ کی جی, تو سوچ زبردست ہے. تب وہ کہتے ہیں کپڑے معاشرت میں آتے ہیں, وہ کہتے نہیں آتے, وہ صاف سے پکے فیصلوں کی ڈریم جنے کا مار بدے جڑ پکے گا لباس. ہاں جی اس پروفیسر صاحب آئی کہ آخر پی ایچ ڈی کھڑے تھے ہاں جی, پرمانٹ ہیڈ بیبیج کو سکھ رہے تھے خود سیکھ رہے. خبر ہی نہیں جی مشہور دے گا. لباس بھی معاشرت کا ایک اہم حصہ ہے. مچھلی فروش کو اور قصاب کو اپنے فروشی مچھلی فروشی اور قصابی کے لباس کے ساتھ مسجد میں نہ آنے دیا جائے, ان کے دوسرے لوگوں کے کپڑے گندے ہونا, مسئلے کا گندہ ہونا معاشرتی حق اور ضائع ہو رہا ہے. ہمارے محلے میں مزدور کام کرتے ہیں نا, گلی گندے لباس پسینے کے بھرے ہوئے, اس سے آ کر نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں ایسے کپڑوں کے ساتھ نماز نہیں ہوتی, اور ایسے کپڑے مسجد میں داغ بھی وغیرہ لگا رہے ہیں تو پھر ان کو مسجد میں سے نکالنا ہوتا ہے. جیسے آپ گھر پر کپڑے پہن کر جاتے ہیں, گھر پر ان کپڑوں کا پہن کر نہیں جائیں گے, جیسے مسجد میں بھی نہیں آ سکتے. ادھر یہ گڑھ کی مسجد میں شکایت, کون سی مسجد؟ گڑھ کی مسجد کی مسجد میں قصائی جو آتا تھا تو وہ صبح تو صحیح کپڑے اپنے ساتھ لا کے ادھر رکھ لیتا تھا, کام کے کپڑے پہن کے اس میں مسجد میں. اچھا تو مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ اس کو سمجھانا چاہیے کہ نہ آئے, میں نے تو پھر بات نہیں کی. دوسرے ساتھیوں نے جب سمجھایا تو وہ بڑا غصہ ہوا, اس نے کہا کہ تم لوگ مسجدوں سے روکتے ہیں, روکتے ہو, بہت بڑا ظلم ہے. دوسرے وہ ایک سبزی والا تھا, اس کے بارے میں بھی لوگوں نے بتایا کہ صبح سویرے ٹھیک ٹھاک اچھے کپڑے گھر سے پہن کے آتا ہے, وہ ادھر اتار لیتا ہے کام کے کپڑے ادھر پہن لیتا ہے, جس میں کئی ہفتوں تک وہ سینے کے پسینے اس میں آتا ہے ادھر مسجد اور ہمیں سب تکلیف ہوئی. وہ سارے بڑے خفا ہوئے, بڑے غصہ ہوئے کہ یہ لوگ تکبر کرتے ہیں اور ہمیں تو فہمی نہیں ہے. میں گاؤں سے آ رہا تھا, یہ اٹک کے پاس گاڑی کھڑی کی ایک ہوٹل میں, تو وہاں اوپر نماز میں گیا تو مستری خانے سے آدمی آ گیا نماز کے, گریس کا بھرا ہوا. میں نے دیکھا شکل سے بھی امیر صاحب نظر آ رہا تھا. میں نے اسے کہا ان کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کیوں نہیں ہوتی, گریس ناپاک. میں نے کہا دیکھو امیر صاحب دے مفتی ہوں دے اور شیخ طریقے تم دے آپ لگا دے دے کل دے منگا جزو ہاں, اور دے سمندر دے منگا خطرہ ہو نظر سر بھرو سو خبر ہو جی سور. میں نے کہا اپنے علاقے کے کسی سمجھدار عالم سے اس مسئلے کو پوچھ لینا, منہ تو میرا آرام میں نہیں رہتا, ہر جگہ کچھ نہ کچھ شور شرابہ کرتا رہا, کلا بات ازبات کلا جائے گی. وہ بعض وقت لگا سو بدروڑا بھائی بیا بیٹھی سی کلا اوڑا بولے گا چاہ بیا بیٹھی سی. سخت بارش ہو گئی تو مینار سے ہم آ رہے تھے, آخری دن تھا, سخت بارش ہو گئی, کپڑے بھیگ گئے, پیر ہمارے پانی اوپر لگا ہوا ہے. تو مسجد حرام بیت اللہ شریف کے پاس فوجیوں نے پولیس والوں نے ہاتھ باندھ کر پورا دائرہ بنا دیا, ہمیں نہیں چھوڑا. میں کہا جہاں پر بھی جا کر نماز پڑھیں, آپ کے اپنے گھر ہے وہ جگہ ہے وہاں پر نماز پڑھیں, ہمیں نہیں چھوڑا. آگے مغرب کی نماز تھی, نماز قضا ہونے کا خطرہ ہو رہا تھا, کسی ایک ہوٹل کا برآمدہ تھا ایسے, اس پہ ہم نے کھڑے ہو نماز پڑھ لی. آگے چلے گئے, آج میں حاجی کی نماز قضا ہونے کا دار بہت خطرہ لگا رہتے ہیں, اس لیے میں اصول بتایا کرتا ہوں حاج کے دوران نماز اول وقت پڑھ لیا تھا تاکہ فارغ ہو جائے, بس 12-20 ہو جائے, 25 منٹ پر نماز پڑھ لیا تھا تاکہ خطرہ پر ظاہر ہونے کا ڈر ہے. تو لباس سے کہ ہم اس میں ہے ایک پاکستانی آئی سی ایس افسر ہوتا تھا جو انڈین سروس سے آیا ہوا تھا نا, پرانے آئی سی ایس افسر تھے نا شروع پاکستان میں, یہ مسعود خضر پوش ایک ہوتا تھا. مسعود خضر پوش فیض احمد فیض کے سخت کمیونسٹوں میں سے آدمی تھا, اور بہترین ایڈمنسٹریٹر اور بہترین دیانت دار آدمی, اور ڈین صاحب ہمارا ہوتا تھا, ڈین صاحب یاد ہے نا, ڈین صاحب تو عجیب آدمی ہوتا تھا, ڈین صاحب کا گہرا دوست ہے, ادھر کمیونسٹ ہے اور یہ اسلامیات کا پروفیسر ہے اور یہاں پر جمعہ پڑھاتے ہیں, اور دونوں کی دوستی بڑھتی. ایک دفعہ اس نے مشہور خضر پوش کو بلایا اسلامی کالج کے طلباء کو سرمن دینے کے لیے جمعہ کا, کہ آج میری جگہ تم سرمن دو گے. یہ آیا, اس نے اسپیچ کی, اس نے اس میں کہا کہ میں نے جب آئی سی ایس کی ٹریننگ کی برطانیہ میں اور میری جہازوں کا سفر اس زمانے میں تھا, واپس آ رہے تھے, راستے میں کیپ ٹاؤن پر جہاز ٹھہرا, تو ساؤتھ ریپبلک آف ساؤتھ افریقہ تو بہت خوبصورت ملک ہے, میں برطانیہ میں بھی پھرا ہوں, اس میں بھی پھرا ہوں. برطانیہ اگر 19 ہے تو یہ 20 ہے. ڈاکٹر صاحب ایسے خوبصورت ہوٹل کہ ایک ہوٹل میں گئے, ہوٹل تالاب مرغابیاں, اور مرغابیاں میز میں پراک راب کے ساتھ بیٹھتی, ایسی آپ کہہ رہے تھے. تو یہ کہتا ہے کہ کیپ ٹاؤن بہت بڑا خوبصورت شہر تھا دیکھنے کے لیے, کہتے ہم اترے اور گئے. اس زمانے میں انگریزوں کی بہت سخت حکومت تھی اس میں, تو پارکوں پر اور اہم جگہوں پر لکھا ہوا تھا کہ انڈینز اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ, انڈینز اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ لکھا ہوا تھا. تو انڈینز بلیکس اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ, اس کو جب میں نے دیکھا کہ جتنی اکڑ میرے گردن میں پیدا ہوئی تھی آئی سی ایس کر کے ساری ختم ہو گئی, گردن میری جھک گئی. کہتے وہاں سے جب میں آیا تو میں نے کہا کہ اب میں کہ ہمارا ہی حال ہے ان کے آگے. اس کے بعد سے کہا میں نے کھدر اور چترالی پٹی کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں پہنا, جس نے مسعود خضر پوش کے نام سے مشہور تھا. ہمارا اس بیان میں جو آیا تھا سفید خدر کے شلوار قمیض اور سفید ستاری پٹی کی واسکٹ پہنے گا. یہ پھر اوقاف ایڈمنسٹریٹر پنجاب ہوا ہے, تو اس کو تبلیغی تاریخ کا پتہ چلا, تو یہ وہاں پر گیا چونکہ اوقاف کا ایڈمنسٹریٹر تھا, سارے اس کے ماتحت آتے تھے, ان پر چھاپہ مارنے کے لیے گیا اور چھاپہ مارنے کے لیے بھیا نکر پہن کر گیا رانے ننگی کر کے. اس کا خیال تھا کہ جب میں جاؤں گا تو میرے ساتھ یہ مولوی سخت رویہ کریں گے اور تو میں ہو جائے گی اور سختی ہو جائے گی, تو پھر میں ایکشن لے سکوں گا. وہ جب وہاں چلا گیا تو یہ بلال صاحب جو ہوتے تھے, آپ کو یاد ہے, آپ کو بلال صاحب یاد ہے, تا یاد ہے بلال صاحب, تا یاد. یہ رائےمنڈ کے مقیمین سے ایک میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں جو کہ تصور حسین کے نام سے لاہور کے پہلوانوں میں سے ایک پہلوان تھے, کشتی لڑنے والے باقاعدہ, اور معیشت کے لیے پان کی دکان ہوتی تھی. تبلیغ میں لگ گئے تو لوگوں نے کہا تصور حسین نام تو ٹھیک نہیں ہوتا, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک نہیں ہوتا تو دوسرا نام تصور اللہ کر دی, تصور اللہ, تصور حسین سے تصور اللہ ہو گئے. پھر ان کی تشکیل اردو میں ہوئی جماعت میں, رنگ کالا تھا, تو لگا یہ تو بلال آ گیا تو نام بلال ہو گیا. پھر پاسپورٹ میں سب میں بلال کر دیا, اور تھے صاحب اکرامت آدمی سے, اور میرے ذاتی دوست سے جب آتے تھے میرے پاس ٹھہرتے تھے, اور یہ جو ان کی اکرامت مشہور ہے کہ کھولتی ہوئی تیل کی کڑھائی میں ہاتھ ڈالا تھا اور نہیں جلا تھا یہ, تو اس کو میں نے اس سے میں نے خود پوچھا, میں نے کہا یہ تیل کی کڑھائی والا آپ کا کیا واقعہ تھا؟ اس نے کہا انڈیا میں کسی کو دعوت دے رہا تھا کہ اللہ سے ہوتا ہے, چیزوں سے نہیں ہوتا, کسی چیز میں طاقت نہیں ہے, طاقت ساری اللہ کی ہے, کسی میں تاثیر نہیں ہے, آگ جلا نہیں سکتی ہے, پانی بہا نہیں سکتا ہے, کھانا بھوک نہیں مٹاتا ہے. پہلے اس کو بولتے تھے نا, یقین کو بولتے تھے, یقین کو بہت بولتے تھے. اسے کہتے ہیں کہ بیان کا اصول یہ ہے کہ یقین اور نماز کو جم کر بیان کیا جائے, پھر جو ہے تھوڑا سا علم ذکر کا اور اقرائے مسلم کا اور تحسینیت کو بیان کر کے, اگر چاہے کہ جملہ کیوں نہ ہو, اس کے بعد ان کو حاصل کرنے کے لیے اس کے بعد جو ہے فکر تبلیغ جو بیان کی جائے, ان چھ باتوں کو حاصل کرنے کے لیے نکلنا چاہیے. یہ اصول اس کا, یہ طریقہ کار یہ. دوسرا میر صاحب آ گیا, اب آ گیا, ساری بات ہی ہماری گزر گئی. بلال صاحب کی بات کر رہے تھے, بلال صاحب کو استقبال کا یہ امیر تھا نا, استقبال کا امیر تھا رائےوڑ میں, تو یہ آدمی کیسا استقبال کرتا تھا اور ایسا اعزاز دیتا تھا کہ آدمی غیرت ہو جاتا. تو یہ جب گیا ہے نا مسعود خضر پہنچ, جب نکر پہن کر گیا ہے وہاں, تو اس کا ایسا استقبال کیا, ایسا اس کو اعزاز دیا کہ اس نے کہا کہ خدا منما نما نما ہوتی منما ہوتی کیوں نہ کبرس میں ہوں, ٹھیک ہے اللہ کو بات تو نہیں بات, ان کو بات دوں آدھی واپس آ گئی. اسے کوئی بات نہیں کی, اور نہ اسے کوئی اعتراض کیا, نہ کوئی ٹکراؤ کیا. ضیاء الحق کے زمانے میں نورانی صاحب کا کیا نام تھا, احمد شاہ نورانی, احمد شاہ نورانی صاحب جو ہے تو یہ بریلویوں کے تاریخ کے بڑے یہی تھے اس وقت. تو جن دنوں تبلیغ والوں کا جوڑ ہوتا تھا, اس زمانے میں جوڑ جو ہے تو اجتماع جو ہے یہ ہو جاتا تھا 12-15 ہزار کا, اور جوڑ جو ہے 1000-1500 کا ہوتا تھا. تو جوڑ کے دنوں میں اس نے اجتماع رکھا رہا ہے انہوں نے نورانی, جن کے 1500 ہوں گے تو ہم کم از کم 2000 تو جمع کر لیں گے, لوگوں کو کہیں گے یہ یہ ہے اور یہ ہمیں دیکھو اتنا فرق ہے. انہوں نے جو اجتماع کیا تو اجتماع میں تو بیت الخلاء کا بندوبست, پانی کا بندوبست, گرمی بھی تھی, سارا کرنا ہوتا ہے, وہ کہاں کرتے تھے. تو انہوں کا پروگرام یہ تھا کہ اس اجتماع سے اپنے 20-25-30 آدمیوں کے گروہوں کو بھیجیں گے اور یہ جا کر یہاں تو میں کر کے ان کے ساتھ آتا پائی کریں گے, اور اس سے جو ہے تو ان کے خلاف ایکشن کے حالات بن جائیں گے. اس کی اطلاع آ گئی مرکز میں. وہ یہ بلال صاحب میرے خیال خود ہی مجھے سنایا تھا. تو مشورہ ہوا نے کہا مشورہ یہ ہے کہ کل جب آئیں گے سخت گرمی ہے تو کوئی آدمی 10-12 آدمی یا 15-20 آدمی یہاں ان کے استقبال کے لیے تیار ہو. جو آئے تو صابن تولیہ وغیرہ لے کر کے, بہت سخت گرمی ہے بھائی, آپ آئیں, پانی جو ہے تو بھرے ہوئے ہے, ٹینکی بھری, آپ لوگ نہائیں, جب یہ نہا لیں پھر ان کو لے کر اندر آئیں, اندر آ کر لسی شربت وغیرہ پلائیں اور پھر دعا کر کے اسے کرو. کہتے یہ جب روی ان کے ساتھ کیا تو نورانی صاحب کو دو نقصان ہوئے. ایک تو زیولک نے کہا کہ تو اجتماع کرتا ہی تھا تو کسی اور تاریخ میں کرتا نا, یہ تو نے کیوں کیا ہے, اس پر بڑا تاثر سے بڑا تاثر اس کا ہوا. دوسرا یہ کہ لوگوں نے کہا, لوگ جو تھے پارٹی کے انہوں نے کہا یہ تو ایسے ہی کہتے ہیں, ان کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں, یہ تو بڑے ٹھیک ٹھاک لوگ. چلے آج امیر صاحب کے چونکہ تھوڑے دن ہیں, دوسرا امیر صاحب بھی آ گیا ہے اس لیے صاحب آنے آ گئی. دو چلو کے بھی سناتے ہیں, دوسرا بھی سناتے ہیں, اس سے پہلے ایک دوسرا سناتے ہیں. اس طرح ہوا کہ الیاس قادری کی جو تاریخ تبلیغی تاریخ اس نے بنائی تھی نا, الیاس قادری نے اجتماع پشاور میں رکھا, اس کا پتہ نہیں کیا اجتماع ہوتا تھا, کچھ نام بھی ہوتا تھا اجتماع کا نا, سنتوں بھرا اجتماع, سنتوں بھرا اجتماع. تو اس کا اجتماع تھا پشاور میں, یہ جو جگہ ہے بلال ٹاؤن ایک جگہ ہے نا, اس کے آگے پھر شہر کا اس وقت تعمیر نہیں تھا کہ کھلا رہا کر, اس میں اجتماع تھا. اس بات کا بھی خطرہ تھا کہ جماعتوں کی تشکیل کرے گا یہ, اور تو اس میں مشورہ یہ ہوا کہ جتنی سورزے کی جماعتیں ہیں ان کو سارے علاقے میں چاروں طرف تشکیل کر دو تاکہ ہر مسجد میں ایک جماعت پڑی ہوئی, اور پھر جب یہ لوگ آئیں تو ان کی خدمت کریں, اکرام کریں, پوچھ گچھ کریں ان کی, چائے پانی اور جو کھارے پانی کا ہوتا ہے. تو ایک تشکیل ہماری بھی تھی بلال ٹاؤن میں, تشکیل ہماری تھی تمہارے پاس بھی آتے رہے, پھر ہم ان کو گرمی بھی تھی, کوئی نہانے دھونے کا, چائے پانی کا, شربت کا پوچھتے رہے. اور یہ جو وزیر کا واقعہ ہے نا, وہ تو ایسا ہے کہ میر افضل خان وزیر اعلیٰ ہو گیا صوبہ سرحد کا, اور مرکز میں حکومت آ گئی نواز شریف کی, اور نواز شریف کا وزیر مذہبی امور اب دستار نیازی ہو گیا. اور اس کے پاکستان کی تاریخ میں دو بڑے لیڈر مذہبی گزرے ہیں, ایک احمد شاہ درانی, ایک اب دستار نیازی. اب دستار نیازی جو ہے تو تھا, نورانی تو خالی عالم اور مقرر تھا, اب دستار نیازی عالم, ادیب, شاعر, مقرر. تو وہ 6 فٹ قد تھا اس کا, اور 6 انچ شملہ اس کا ہوتا تھا, اور 4 انچ کلا ہوتا تھا اس کا, یاد ہے. اور اتنا وہ تھا وقف آدمی تھا کہ شادی اس نے نہیں کی تھی. تو اس میں وہ وزیر مذہبی امور تھا مرکزی, اس نے آ کر میر افضل خان کا باتیں کی, بہت زیادہ اس نے ہمارے خلاف باتیں کی, خوب اس نے اپنا زور لگایا. جب خوب تبصرہ کر چکا تو اس نے کہا, بولانا صاحب میں آپ کا ایک عجیب واقعہ سناؤں, میں نے پشاور کے مرکز کو 6 لاکھ روپے بھیجے تھے. تو زمانے کے 6 لاکھ روپے آپ آج کل جو ہے سمجھیں کہ 1,20,00,000 روپے بنتے ہیں, یا 1.5 کروڑ روپے بنتے ہیں. اس نے کہا میں نے ان کو بھیجا تھا, انہوں نے وہ نہیں لیے, مجھے واپس کر. اس کی ساری بات کا جواب یہ ایک جملہ وزیر اعظم, تو اب آئے اپنے مضبوط معاشرت کی طرف. جی معاشرت کی طرف, لباس کا معاشرت کا تبصرہ ہو گیا نا, تو خامند پر ایسا لباس پہننا اور ایسا صاف ستھرا رہنا کہ اس کی گھر والی کو اس کی طرف کشش ہو اور کسی طرف کشش نہ ہو, یہ واجب ہے. اس ملئی صاحب آیا کہ امیر صاحب تعالیٰ نہ کوٹ لو ایسے ملئی جو اکثر عرضے کی گٹھی دی کھن دے کے بات کی کہنا دیو گٹی خلق پڑ کی نن پڑھ لوگ کہ خاوند کیسا لباس پہننا، ایسا صاف ستھرا رہنا کہ گھر والی کسی کی طرف کشش ہو، کسی اور کی طرف کشش نہ ہو، یہ واجب ہے. اور گھر والی کا ایسے کپڑے پہننا اور ایسا صاف ستھرا رہنا ہے جی کہ اس کے خاوند کو یہ کسی اور کی طرف توجہ نہ ہو، یہ اس کے ذمہ واجب ہے. کہ خاوند کو بیوی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. دو باتوں پر پتلی شاخ سے پٹائی کر سکتے ہیں، رانوں پنڈلیوں پر پختانہ والا نا جی پڑو کے مات کرتے، یہ پٹائی ویسے سمبالک ہے، علامتی ہے، غصے کی علامت کو ذرا ایمفسائز کرنے کی، غصے کی علامت کو خوب زور سے ظاہر کرنے کی. دو باتوں پر پٹائی کر سکتے ہیں، ایک صاف ستھرا نہ ہونے پر، میلہ کو چلا رہنے پر، اور ایک نماز نہ پڑھنے پر. باقی کسی بات پر پٹائی نہیں کر سکتے. بچے تو بڑے ہوشیار ہوتے ہیں نا، بڑا بیٹا مجھے کہتا دم سنگا سر کی ماں داس ہڑے دروغ نوائی کنزل نہ کی اور دا احتیاط کی، جب پاک ساتھی بے دم اثر کی تو ہو دم کہتا ہو کنزل نکڑی دی ماما کرا کر بتا چی بات ہے خر بچیا ماں ہما جان تک اندر اڑتا تو چکا گا تو میں گہرے گھر والی کو تھپڑ مار دیا تھا، تو سب کو اعتراض تھا کہ سبڑے بول رہے تھے جائز شریعت کے، میں خود شکر تھے بدل کی بات ہے، اب سپیڑا والے والا بدل شیو بدل ہدا شیو اور تو چھوڑے. ایک لڑی ڈاکٹر صاحبہ، ایک ریٹائرڈ صوبہ دار میجر کی بیٹی، اس زمانے میں پرائیویٹ میڈیکل کالجوں کا خرچہ تھا 5 لاکھ سالانہ، تو 30 لاکھ گیا اس کا خرچ، 30 لاکھ خرچہ کر کے بیٹی کو لڑی ڈاکٹر بنایا. پھر ہمارے صبح سرد کے ایک کھٹک برخوردار سے ڈاکٹر سے شادی کرائی اسے، اور اس کا جو حال انہوں نے کیا، اس نے کہیں اصلاح نفس پڑی ہے، کہیں سے اس کو پتا چلا کہ اس کا پیر ہے، وہ کہتا ہے کہ گھر والی کو اس طرح رکھو کہ ماں باپ کو حقوق ضائع نہ ہو، لیکن گھر والی کے حقوق بھی ضائع نہ ہو، ماں باپ کے حقوق بھی ضائع نہ ہو، دونوں کو آپ نے خیال رکھا. تو میرے پاس آ گئی، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کی ماں چھوٹے بیٹے کو ساتھ لے کر میری پٹائی کرتے ہیں، وہ تو چھوڑیں داخبل کشر زوی بنے ماں ڈبے ہی دے، حالانکہ ڈبول و حق دے جس خرب نشت دے فاخب نشت دے تو خامون نشت دے. تو خیر اس میں میں نے بیچ میں مداخلت کی اور سمجھانے بجانے کی علاج کو جس کرنے کی کوشش میں کرتا رہا. یہ لڑکا سائیکیٹرک مریض بھی تھا، جب لڑکی ڈاکٹر صاحب بہت تنگ ہوئی، ایک بیٹا بھی ان کا ہو گیا، تو اس نے یہ اس میں اپنی تبدیلی کی، یہ نظام پور کے پاس جگہ ہے دریا کے کنارے خیر آباد میں ٹرانسفر اس نے کی، اور وہاں پر سرکاری مکان اس کو مل گیا. اس نے خامن سے کہا کہ اب یہاں اگر آ جائیں تو گھر میرا گھر ہو گیا ہے. ہاں اس کا وہ ڈاکٹر صاحب مرید تھا میرا، میرے پاس آیا، اس نے کہا زخ اتر لگواڑ مہمور میں نہ پرک دی. ماں کو پتہ چل گیا کہ اب یہ بسر بیچ میں ہو رہا ہے، تو آ گئی میرے پاس. تو میں نے کہا کہ اس کو بھیجو بیٹے کو نا. اس نے کہا دا بھائی مڑئی دادا نا پتا ڈاکٹر دا مڑئی. دوسروں سے کہا اس نے اپنی ماں کو بلایا ہوئے، میں تو بہت اچھی بات ہے، بیوی کی ماں آ گئی، خاون کی بھی ماں آ گئی، زیادہ آبادی ہوگی گھر، زیادہ آباد ہو گئے، 4 آدمی رہو گے نا. نہیں مانا اس نے. لیکن میں دفتر میں خبر میڈیکل ادارے میں بیٹھا ہوا تھا کہ لڑکی داخل ہو گئی کرسی اور بیٹھی، سے کہا میں اس کی بہن ہوں فلانے ڈاکٹر کی. اس نے یہ کہا تو مجھے قلب میں ہلکا ہوا کہ اس نے خودکشی کر لی. تو میں نے کہا میں سے پوچھوں تو بڑی بری بات ہے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بات بتانے کے لیے آئی, ہمارے بھائی نے خودکشی کر لی. میں نے کہا مور تو سلام مایا زما اور تو نہ اکڑا جی خزے کو مڑ نکڑو تا مڑکڑو تا زوئے مڑکڑو. یہ ہماری معاشرہ تھے نا جی. یہ میرے بڑے بیٹے کی جو بیوی ہے نا بڑی بہو میں, یہ اس کا باپ میرا خاص دوست ہے عرصہ دراز, اور اس کو بھی کوئی بات کہنی ہو اس کو میں نہیں کہتا ہوں, اس کے خاون کو کہتا ہوں کہ اس کو اپنی بیوی کو یہ سمجھا دوں کہ میرا حق ہی نہیں. سنگم علی صاحب اس خر حق سر سے میں نے کرواڑی ہوں خاون تب ہوئی تو برتا میں نہ ہوں کچن کے واضح بنا ادری کی ورسرا کمرے کے واضح بنا پاتے کی ورسرا جی. یو پکے یو یو یو خر پکے گا وہ آگے بھی دا حق تھا دا انگور ہما چاپی کئی بس تو چاپی دوران کے تا تا شاوت شوا آگے لاس گرمی استا پتن دا پڑے گرمی وقت کے تا تا شاوت شوا دا دوسری بانے مکمل طلاق شوا ہمیشہ لے بارہ وعدہ ہی نہیں کی گیا دا طلاق واپس کی گیا. یہ طلاق واپس ساتھ سے ہاتھ میں لاتے ہوئے اس کی گرمی اس کی گرمی آپس میں ملے اور اس کو شہوت ہو گئی تو اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے طلاق ہو. احتیاط کرنی چاہیے بہت. وہ جب مولانا علامہ حربی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی محمود صاحب اسمبلی میں آ گئے نا تو بیگم شہاب الدین اس کا نام تھا ریپور کی تھی, نام پتہ اس کا کیا تھا لیکن بیگم شہاب الدین اس کو کہتے تھے, وہ بھی ممبر تھے یہ بھی ممبر تھے. تو وہ آگے سارے ممبروں سے ہاتھ ملا رہی ہیں, مفتی محمود صاحب پر طرف آ گئی تو انہوں نے اپنے ہاتھ پر رومال لپیٹ کر ملا لیا. آگے مولانا زاروی صاحب پر جب آ گئی تو مولانا زاروی صاحب نے ہاتھ ملا نہیں جائے گا اس نے کہا جب اس طرح آگے کیا ایک سال لگائی تو لوگ کہتے کہ مولانا زاروی صاحب کے اندر جوابی لاجواب تھی. اگر کوئی آدمی آتا نا کہتا ہے فلانا ہے اندر, میرا خیال ہے کہ ہے شاید ہے ہوگا, یہ حماقت اور بیوقوفی کے جواب ہیں جو کہ شریعت میں ناجائز ہے. اگر آپ نے دیکھا ہے آنکھوں سے تو کہیں کہ ہے, نہیں دیکھا ہے کہ مجھے پتہ نہیں. کہ گواہی تب دیں جب کسی واقعے کو آپ نے ایسا دیکھا ہوا ہو جیسے چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھا. اگر ایسے آپ نے نہیں دیکھا واقعے کو تو آپ گواہی نہیں دے سکتے. سچ بات یہ کہ معاشرت کے مسئلے میں تو ہم کیا بڑے بڑے حیثیتوں والے لوگ صفر ہیں. اب اور کوئی بات پوچھیں جی. اس میں یہ اس طرح کے بیان دینے سے بعض اوقات بڑے بڑے گھروں میں تباہی آئی ہوتی, اگر میں چھوٹی سی مثال بیان کروں، میں میرا تم صاحب حضرت مولانا اشرف صاحب کے گھر سے آ رہے تھے، گھر سے آ رہے تھے اور میرا تم صاحب کا چھوٹا بچہ تھا، وہ کہ گھر پر گیا، اس نے کوئی بات چیت کی ہے، ماں نہیں سمجھے کہ کیا ہوا ہے. اب ہم جب پہنچے تو میرا تم صاحب اندر گیا نا، اس کی گھر والی کہتی ہے جی ڈاکٹر فیضاز زہر بولے تھے، باہر اتلے ہو ڈاکٹر فیضاز تھا زہر بولے تھے، اگر سر لو بت اتلے ہو وہ آگا دے جھگڑا شیو دے ڈبول دے کلر ڈبول ہوسو سے ڈبول دے یا خوش ماسرا دا لو منگے بولاں سے دے کیو اس راغ لو ماسرا ہو کلر ڈبول دے. تو پھر جو ہے تو اس آگے تحقیقات وغیرہ کی تو کچھ اور چیز تھی، اس سے شیطان نے پورا منصوبہ بنایا ہوا تھا. اگر یہ کوئی ایسا آدمی ہوتا یا اس کو بھی غلط فہمی کا پتہ نہ ہوتا اور وہ تو آنے تک جو ہے پٹھان آدمی تھے دیر میں دماغ چکرایا اور ڈس ڈوس کرنے کو تیار ہو جاتا. دیہات میں جو بچوں کے قتل ہوتے ہیں جی، دیہات میں جو بچوں کے قتل ہو جاتا ہے، اس سے ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی آ کر سخت بات کرتا ہے دوسرے اور سخت کرتا ہے، ٹکراؤ ہو جاتا مسئلہ. آج پانی پینے کے لیے لایا تھا کوئی؟ آپ بتائیں جی. تو فہم دین جو ہے وہ اتنا کچھ نہیں ہے جتنا کہ میں نے تاریخ چلا لی اور میں نے کہا سپاہی صحابہ تاریخ ہو گئی اس میں ہو گیا، دوسرے نے کہا میں سیاسی تاریخ ہے، تیسرے نے کہا میری ہے تو ختم نبوت تاریخ ہے، چوتھے نے کہا کہ یہ وہ ہیں جی. سارے مبارک ہیں ماشاءاللہ، مبارک بھی ہیں ضروری بھی ہیں، لیکن فہم دین تو بہت محنت چاہتا ہے. اور حضرت مولانا اشرف علی ثانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو علماء ہند اور علماء عالم نے اس صدی کا مجدد کہا، تو اس وجہ سے کہا کہ انہوں نے دین کے چھ شعبوں کو، پانچ کے پانچ شعبوں کو زندہ کیا ہے. ہاں جی، کون کون سے شعبے ہیں جی؟ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت، پانچوں شعبوں کو زندہ کیا، اور مجدد کے اثرات زندگی سارے شعبوں پر آتے ہیں، یہاں تک کہ افغانستان کا جہاد تھانوی کے لوگوں نے کیا. تو افغانستان کا امیر المومنین جو ہے مولا عمر صاحب تھا، اور مولا عمر صاحب کا امیر المومنین حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے مولانا رشید احمد لدھیانوی تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات سارا کراچی کا روپیہ اس نے جمع کر کے بھیجا ہے افغانستان سے لایا اس پر، اس لیے دشمن نے کراچی میں ایسے حالات پیدا کیے. ابھی جو آرمی کی رپورٹ تھی کہ پتہ نہیں کتنے کروڑ بتا یہ پیپل پارٹی کو جاتا ہے کراچی کے اداروں کو، اور کتنے جو ہے تو کروڑ جو ہے عرب وہ ایم کیو ایم کو جاتا ہے جبری لیتے ہیں، اور کراچی کے لوگ جو ہے تو قربانی صدقہ فطر دو دفعہ دیتے ہیں، ایک دفعہ ایم کیو ایم کو جبری اور ایک دفعہ پھر دیتے ہیں تاکہ ادا ہو جائے. قربانی کے خیال جبری دیتے ہیں ان کو، اور وہ اتنے پیسے خیرات کرتے ہیں قربانی خراب نہ ہو. آپ صاحب کیا کہتے ہیں؟ تو اور کوئی بات کہیں؟ ہاں، وہ جہاد کی آزاد دیتے ہیں، جہاد کی اصلاح ہوئی اس طریقے سے، اور یہاں تک کہ آخر میں صحافت کی اصلاح انہوں نے اسلام اخبار اور ضرور عموماً کے ذریعے رشید احمد لدھیانوی صاحب نے کر کے دکھا دی. صحافت میں تجدیدی کارنامہ یہ حضرت آدمی کا ہے. انشاءاللہ شاء بعض پر ایک پورا بیان کریں گے جی، فقہی مسائل، نفسیات، اور اس کے جو ہے تو کشش نفرت کے حالات، یہ پورا ایک مضمون ہے جی. پھر یاد دلانا پہلے ہمارے جگہ میں ایک مجلس پوری لباس ایک عجیب چیز ہے، لباس ایک عجیب چیز ہے، اس کا پھر کہیں کہہ رہا ہوں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.